Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. 4 sezondur yapmaya çalıştığım bu tezahür programında tiyatronun her alanına dokunmaya çalışıyorum. Her taraftan İstanbul'daki tiyatro hayatına bakmaya çalışıyorum ama bu defa böyle dinleyiciler için özellikle alışılmışın dışında bir konuğum var bence. Baysan Pamay yanımda. Biraz sonra Kivol'dan bahsedeceğim. Hoş geldin Baysan abi. Hoş bulduk Gülin'ciğim. Baysan abi diyorum çünkü Baysan abi tiyatro ile iç içe olan tiyatro camiası diyeyim, içindeki herkesin Baysan abisi olarak tanınır. Hepimizin bildiği biri ama seyircilerin birçoğu bilmiyor olabilirler, az sayıda oyun izleyenler özellikle. İstanbul'un en tanınan tiyatro seyircisi diyebiliriz aslında sizin için. Doğrudur, öyle sayılır. Bütün oyunlarda mutlaka denk geldiğimiz... Ve bütün oyunları, yani %90'ını, şu anda sezondaki oyunların %95'ini belki izleyen bir seyircisiniz. Evet. Biraz şey yapabilir, şeyden başlayalım isterseniz. Hani size tiyatro aşkınız ne zaman başladı diye sormayacağım ama sonuçta sizin de bir iş hayatınız olduğu, bir tabii, geçmişiniz oldu. Şu anda bizim gibi çalışanlar hani belli bir sayıda oyun izleyebiliyoruz ama seyircileri şok etmemek adına şu anda kaç oyun izlediğinizi hemen söylemek istemiyorum. Evet. Ama bu... Her gününüzü tiyatroya ayırma eşiği nasıl başladı hayatınızda? Klasik bir cevapla başlayacağım Gülencim. Çok küçük yaştan beri diyeceğim. Çünkü liseden itibaren Vasbi Rıza, Zobobedia Muahit, Hise-i Şaya, Ali Poyrazoğlu, bu ekiple başlayan bir tiyatro zevkim vardı, tiyatro sevgim vardı. Ama malum hem maddi bakımdan harçlıkları biriktirerek hem de okulda olmanın verdiği dezavantajla ayda bir, 15'te bir fırsat buldukça oyunları takip ediyordum. En çok takip ettiklerim dediğim gibi Dormen Tiyatrosu, Kenterler, İstanbul Tiyatrosu, rahmetli Toto Karaca ekibi. Bunlarla işte dediğim gibi ayda bir veya çok sıkışık veya yani para geldiği zamanlar biraz daha fazla artırarak bu oyunları takip ediyordum. Ondan sonra çalışma hayatına atıldım. 24 sene devlet hizmetinde bulundum. 86'da emekli oldum. 86'dan 2006'ya kadar tekrar özel sektörde çalıştım. Ama hep aklımın bir tarafında hep doya doya tiyatroya gitmek vardı. Hatta şunu da ilave edeyim. İKSV'nin festivallerdeki kuyruklarını gördüğüm zaman içim cız ederdi. Ben de bir zamanlar emek sinemasında kuyruğa geçeceğim. Bilet alacağım, bol bol gideceğim sinemaya, tiyatroya derdim. 2006'dan sonra, o zamana kadar da gidiyordum. O zamana kadar şehir ve devlet tiyatrosunun hiçbir oyunu kaçırmadım ama 2006'dan sonra artık tamamen, hani sadece hafta sonları değil, daha fazla tiyatroya gitmeye başladım. Bir de bir şeyi daha keşfettim. Daha önce tiyatroya gittiğim zaman oyunun sonunda ben sahneyi alkışlayıp çıkıyordum. O kadar cesaret etsem dahi... Oyuncular benim için erişilmez kişilerdi. Yanlarına yaklaşamıyordum. Ondan sonra bir oyunda Sayın Rüçhan Çalışkur'un yanına gittim, tebrik ettim. Çok memnun oldum. Ondan sonra başladım. Oyun bittikten sonra oyuncuları tebrik etmeye, onlarla konuşma. Yani onlarla sadece seyirci-oyuncu ilişkisinden ziyade daha bir yakını kurma. Senin demin söylediğin çok hoşuma giden gençlerin bilhassa abi diye bana hitap ederek aramızdaki yakınlık olmasını böyle devam etti. 11 sene olmuş yani. 11 senedir de hiç aksatmadan, yani hastalık şey olmadığı takdirde hemen girmediği sürece, onlardan sitem gelmediği sürece, ama çoğu oyunlarda torunları da çocukları da götürerek onlarla beraber bir sürü oyun izleyerek böyle bir tiyatro sevgisi. O zaman şimdi şeye gelelim. Bu sezon kaç oyun izledim? Bu sezon sanıyorum Haziran sonuna kadar 285 civarında oyun olacak. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Evet. Yani, hani benim tanıdığım tiyatroyla iç içe insanların, yani tiyatroculardan bahsetmiyorum, onlar için çok fazla fırsat bulup izleyemiyorlar kendileri de oyun ürettikleri için, ama hani eleştirmenler vesaire, hani bu kadar sayıya ulaşabilen başka var mı sizin bildiğiniz? 285 yok ama bazı jüri üyelerinin 200'ün üstünde oyun izlediklerini biliyorum. Jüri üyesi olmadan da benim gibi gerçekten tiyatroyu seven arkadaşlardan da hani 150-200 arası birkaç kişi var ki tanıyorum kendilerini. Onlarla da şeyimiz var. Peki şeyi de sormak istiyorum. Burada sizin bir de böyle çok takıldığınız bir nokta var. Hani hep de Facebook paylaşımlarınızda, pardon, sosyal medya paylaşımlarınızdan da görüyoruz. Biletlerinizi de kendiniz, kesinlikle, kendi bütçenizden alıyorsunuz. Kesinlikle. Yani şeyi sevmiyorum çünkü tiyatronun yani devlet ödeneğini, devlet katkısını bırakın, onun haricinde tek gelir kaynakları seyirci biletleri. Ben bu bileti 50 liraya sattığı bileti 5 liraya alırsam veya davetli olarak gidersem bir tanesinin o günkü elektrik parasını ödememesine sebep olacağım. Dolayısıyla hiçbir şekilde kabul etmiyorum ama bazen iddialaşıyoruz. Bir iki tiyatro var o şekilde. O zaman gelme diyorlar. Ben de mecburen davetliye gidiyorum. Ama onun haricinde %90 daha biletimi alırım. Hatta ama şunu istiyorum şeylerden, mesela Biletix'e gidip de ilave para komisyon vermemek için telefon açıyorum, rezerve ediyorlar. Kapıda biletimi alıyorum, o kesinlikle tam maddi biletli. Maddi olarak çok büyük bir yük değil mi bu? Yani... Ama bütün şeyimi ben harcamalarımı, yani görsel sanatlar dediğim sinema. Ha, bu arada sadece tiyatroda değil. Değil tabii tabii, tabii, evet, sinemalarda var. Ama mesela festivallerde mümkün olduğu kadar gitmek. Ne bileyim mesela İKS, işte İstanbul Modern'in çok güzel perşembe sinemaları var. Ücretsiz. Ben Akbil sahibiyim. Yol parası vermiyorum. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar dışarıda yemekleri kesmek, yani daha azaltmak suretiyle bütçemi ona göre ayarlıyorum. Bu, yani gerçek bir sanatsever diyebiliriz o yüzden. Teşekkür ediyorum. Bir cümle kurmak gibi teşekkür ediyorum. Bir de böyle bir en çok merak ettiğim şeylerden biri, matematiğiniz nasıl işliyor? Yani matematikten kastım, çok fazla mesela premierleri mutlaka gittiğinizi biliyorum, evet, ama birbiriyle çakışan premierler de oluyor. Neye göre bu sistemi kuruyorsunuz? Çünkü bazen şimdi, matine suariye gittiğinizi biliyorum. Tabii. Şöyle oluyor gelin. Oyunların bana önceden şayet arkadaşlar programlarını ilan etme, özel haber vermişlerse ben onu ajandama istiyorum. Büyük bir Excel listem var. 365 günlük. Hangi gün ne oyunu belli. Hangisinin premieri daha önce gelmesi ona bildim. Bir de premierden kastım şu, ilk geceyi ben kesinlikle şundan gitmek istiyorum. İlk gece ham gece. Bütün oyuncular korkunç heyecanlı, hatta kulakları çınlasın. Veda Hanım, Veda Yusuf'a İpek ya bana siz sadist misiniz dedi. Neden dedim? Ama dedi ben o gün çok heyecanlanacağım, o gün gelmeyin dedi. İşte dedim benim için önemli olan o. Çünkü 3 ay sonra monotonlaşıyor, ezber haline geliyor. Seyirci tam oyun yerine oturdu deniyor ama. Bazıları pişti. Pişiyor ama ben şayet oyun beni çok tatmin ediyorsa metin ve oyunculuk bakımından 3 ay sonra ben ikinci defa gidiyorum zaten. Bu sayının içerisinde aslında tek sefer değil. Yani mesela Sumru Hanım'ın oynadığı Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesi'ydi 5 kere. Emek sahnesinde Küskün Müzikal 5 kere. Bana soruyorlar 5 kereden ne zevki? Diyorum ben 5 kere baklava yediğim zaman aynı zevki almıyor muyum? Sinemada böyle bir şey. Evet. Yani her birinin şeyi çok farklı. O gece onu şey yapıyorum. İkinci gece başka bir oyuncu olarak. Ki sahnede o gün oyuncunun psikolojisine göre kendini yenilemiş. Evet. Ya da güncellemiş bir şey yönetmenle birlikte. Tabii. Yani dolayısıyla 285 tane oyun hakikaten çok çok zevkli ve kaçırdığım oyunlara da çok üzülüyorum. Bu kaçırdığınız oyunlarla ilgili de benim bildiklerim var. Biraz sonra bir şarkı da verelim, arkasından devam edelim. Tabii canım. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? We'll come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. Tezahürden tekrar merhaba. İstanbul'un en tanınan seyircisi bu akşam. Konuğum da ilk yarıyı kaçırmayanlar, dinleyenler bilir. Baysan Pamay yanımda, tekrar devam ediyoruz kendisiyle. En son bu kaçırdığınız oyunlardan bahsettik. 285 oyun izleyip hala kaçırabildiğiniz. Hala kaçırdığım 6-7 tane oyun var. Çok üzgünüm. Mesela bir günah çıkaralım mı? Günah çıkaralım. Çok çok istediğim halde tiyatro adamın Ivan Ivanovich'ine gidemedim. Çünkü Ortaköy'e gidip bilet almak zor geliyordu. Sevinç Erbulak, Fırat Tanış'ın yeni oyunlarını maalesef kaçırdım. Daha yeni bir oyun aslında. Değişti. Ama ona karşılık da yani bu 285 oyunun içerisinde üniversitelerin, güzel sanatlar fakültelerinin bitirme oyunları var. Evet, bir de öyle evet, de var. Sadece evet. Profesyonel oyunlar. Sadece profesyonel değil. Mesela en son geçen hafta Doğuş grubunun oyuncularını sahnelediği bir profesyonel yönetmen arkadaşına yardımcı olduğu Albay Kuş'u izledim. Benim için aynı zevkti. Bu işte şeyden de bahsedeyim. Kaçırdığınız ya da izlediğiniz oyunlardan gazete Müstahak'la olan bir ilişkiniz var. Evet. Tiyatro Hal'in işte belli bir süre sonra gazete Müstahak'a evrilen müthiş bir habercilik örneği var. Orada siz de beğendiğiniz oyunları evet, paylaşıyorsunuz. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Nedir sizin gazete Müstahak'ta yaptığınız tam olarak? Gülün şöyle, gazete Müstahak'ın ilk sayısını çıkardıkken sevgili Güney'cim, Güney oğlum, benden rica etti. Güney Zeki Göker, selamlar olsun. Abi dedi, bir sayfayı da sana ayıralım. Sen dedi, çok oyun izliyorsun. Bize izlediğin oyunlarda en beğendiğin 10 tanesinin ismini ve çok kısa olarak her ay tabii. Kısa olarak hakkındaki açıklamalarını yap. Esasında çok güzel bir şey ama benim için çok zor. Çünkü her ay yani düşünün 30, minimum 30 tane oyun izliyorum. Ve 30 taneden en beğendiğim 10 tanesini seçiyorum. Ve seçtiğim zaman da onları da ikişer üçer satırla yani özet olarak anlatmak çok zor bir şey. Şöyle şeyler oldu. Mesela gazete müstakta yazdığım zaman veya kendi Facebook sayfamda neden sadece bunun oyunları yazıyorsunuz? Bunlar benim 30 küsur civarında aylık oyun içerisinde en beğendiklerim. Yani hiçbir zaman bir iddiam yok. Bu ayın en iyi oyunları veya sezonun en güzel oyunları demeye yetkili değilim. Sadece bir seyirci olarak benim Baysan Pamay'ın en sevdiği 10 oyun, en beğendiği o ay için. Sizinle ilgili zaten en çok duyduğum ya da şeylerden biri neden eleştiri yazmıyorsunuz tırnak içinde gibi cümleler. Hani bunu sen de hep böyle bir bertaraf ediyorsun. Tabii, aslında. Tabii ediyorum şöyle, çünkü benim tamam yüksek üniversite tahsilim var ama ben tiyatro eğitimi almadım. Dolayısıyla ben bir tiyatro oyununda bir eleştiri yaparken bu olmamış derken nasıl olduğunu da anlatmak gereğini hissediyorum. Tabii, şey tabii, yani sadece olumsuz değil, olumlu tarafında. E bunu yapmadığım zaman ben bir şey anlatıyorum. Çocuk diyor ki, abi de bilmem neyi demek istiyorsun herhalde diyor. Onun için bunu yapmıyorum ama. Terminolojiye biraz daha evet, hakim olmak. Evet, evet. Ama şu ara bayağı şey yaptım. Ne kadar Metin Ant dahil kitaplar varsa onları aldım. Herhalde şey zamanında biraz daha tiyatro terimlerinin olduğu yazılar yazma. Hadi başlayacağım. Aa, çok güzel haber. Evet. Heyecanla bekliyoruz o zaman. Teşekkür ediyorum. Bir de kendine aslında kendin mi edindin yoksa biz mi bunu senden talep ettik farkında olmadan bilemediğin bir misyonun var senin. Yani seninle arkadaş olanlar sosyal medyada senin sayfana bakmadan bu hafta hangi oyuna gidelim demiyorlar, evet, artık. Çünkü gün ve gün her tiyatronun, yani İstanbul'daki istisnasız her tiyatroda ne oynadığını adresleriyle, telefonlarıyla listeliyorsun. Bu evet, çok büyük bir sabır işi değil mi? O sabır işi ama o biraz kendi ihtiyacımdan geldi. Başta bahsetmiştim. Aylık program yaparken ben bir Excel listesi yapıyorum. 30 gün hangi tiyatroya hangi gün gideceğimi. Bunu programlarken de birbiriyle çakışan tiyatroları, günleri ve saatleri denk getirmeye çalışırken baktım, bayağı bir makro listem oldu. 30 gün, hatta şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu özelleri, bu bayağı büyük bir şey haline geldi. E dedim ben bunu kendime yapıyorum, bir faydası olsun. Dolayısıyla başladım İstanbul'da tiyatrolar diye. Her gün olarak bulabildiğim tiyatroların, ama şöyle yani bir kısmını mesela sitesinden bakıyorum, bir kısmının sitesindeki bilgiler doğru değil. Bilet seni sitelerine giriyorum. Seni en çok sinirlendiren şey de uyuşmazlıklar. Uyuşmazlıklar oluyor mesela. Biletix'te o gün o tarihte oyun yer alıyor. Sitesinde yok. Ben gece 12'de o çocuğa Twitter'dan bir mesaj atıyorum. Böyle böyle ne oldu, niye fark var diye. Bu bir ukalalık değil. Bu sadece doğru bilgi vermek veya kendi gideceğim şey hakkında, oyun hakkında gün kararlaştırmak. Burada en çok şey yaptım, dikkat ettiğim şey de sen de söyledin değil mi? Telefon numaraları. Çünkü bir kısım tiyatrolarda maalesef oyuncu rahatsızlığı, teknik nedenle iptaller oluyor. Benim başıma geldi, ben Moda'dan Ataköy'e kadar gittim. Bakırköy Belediye Tiyatrosu premierini iptal etmişti. Kalktım 1,5 saatte geri döndüm. Evet, onun için o telefon numarasını veriyorum. Peki kalan birkaç dakikamızda seninle bir sezon değerlendirmesi yapalım mı? Çünkü zaten sezonda tam bitmişken yayınlanacak bir program. Evet. Hani bu sezon için seyirciler, yani senin gönlünü çalan neler vardı seyircilere, dinleyicilere biraz? Valla benim gönlümü çalan oyunlar maalesef şehir ve devlet tiyatrosuna çok fazla değil. Gerçi şehir tiyatrosuna çok arzu ettim. Hisse-i Şaya, Komiki Şehir, Naşit Bey, Şahane Züğürtler, bunlar hep daha önceden görüp ah tekrarlasalar dedikleri oyunlardı. Devlet tiyatrosundan da aynı şekilde çok çok arzu ettim. Ay, devlet tiyatrosuna yakışır oyun dediğim oyunlar pek fazla olmadı. Özel tiyatrolardansa mesela Kraft her zaman için gözüm kapalı. Evet, gidebileceğim oyunlar dedim. Dot aynı şekilde. Kumbaracı 50 pek fazla yeni oyun yapmadı ama yaptığı oyunlarla evet, burası biz varız diyorlar. Ne bileyim, ikinci kat yeni emeklemeye başladı dediğimiz B planın oyunları, Kabileler, İstila, bunlar hakikaten sezonun ses getiren oyunları. Kabileler de dün itibariyle bitti galiba. Bitti ve en son dün söyleyelim yani. Dün bitti. Gerçekten pişman çok olacak. Üzüldüm. Hatta Tuğçe'ye şey yazdım. Tuğçe Altı, oradaki Silvia oynayan kızcağız. Şey abi, Tuğçe dedim, oyun çok güzeldi ama oyunun başarısında senin büyük bir emeğin vardı. Bunu da ukalalık olarak ilave ettim. Ve onlarla da bir kaydımız olmuştu. Müthiş bir performans. Evet. Barış'la ikisini, Barış Gönenen'le oyunculukları. Onun dışında sana son şeyi sormak istiyorum. Bir de böyle sahnelerle olan bağım var. Yani son bir dakikamız falan ama sahnelerde seçtiğin koltuklar var ve yani bu takdir ettiğin bir şey mi yoksa bazen de baysana bunu yapma kendine diye içimden geçen bir şey ama 8.30'da açılan sahneye 8'de gelip kapıda dikilmeye başlıyorsun. Bazen 7.30'da. Tabii yani. Ki ama şöyle ben, o benim bir noktada belki bir şikayet kaynağım. Alternatif mekanların çoğunda yer numarası yok. Evet. Dolayısıyla bileti satıyorlar ama yer numarasız. Dolayısıyla ben de gittiğim zaman saat 8.30'da başlıyorsa ki bugün de aynı şekilde 8.30 yerine 8'de gittim. Yarım saat ayakta bekledim. Yani niyetim şöyle ön oturmak başka bir şeydi. Bir, ayaklarımda valizler var. Evet işte o yüzden. Dolayısıyla uzatmak galiba istiyorum. İki, önümde bir kafa olduğu zaman ki mesela dün akşamki oyunda önümdeki bir bayan devamlı kafayı sağa sola hareket ettirdi. Bu ben sahneye mi bakayım? Yoksa kadıncağızdan yer mi şey yapayım, rahatsız oldum onun için önde. Yoksa efendim protokolde olacağım, hayır öyle hiçbir iddiam yok. Aşırı bilinçli bir seyircisi. Evet ama buna karşılık çok hoşuma gidiyor. Mesela tiyatro Aklaka'ya gittiğim zaman mutlaka A12 koltukta oturuyorum. Oyun atölyesine gittiğim zaman hep bunlar ama ilişkilerimin iyi olmasından dolayı. A1 koltuk benimdir. Kulakları çınlasın Nesrin Hanım, tiyatro operada A7 belli koltuklarım vardı. Hiçbir zaman onlardan başka yerde oturmazdım. Aslında süremiz doldu. Seninle oturup sohbet etmek çok keyifli gerçekten. Umarım bir programlar, belki önümüzdeki sezon sonunda tekrar seninle bir sezon değerlendirmesi yaparız. Teşekkür ederim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şey var mıydı? Valla sadece ve sadece tiyatronun yegane gelir kaynağı seyircilerdir. Lütfen biletlerinizi alınız ve tiyatroya gidiniz diyorum. Mesajımızı da verdik. Evet. Dinleyicilere de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.